مرحبا يا نور عيني مرحبا، مرحبا جد الحسين مرحبا، يا حبيبي يا محمد مرحبا، يا إمام القبلتين مرحبا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما توفيقي واعتصامي إلا بالله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، صلوا على رسولنا محمد. اللهم صل على محمد، صلوا على طبيب قلوبنا محمد. اللهم صل على محمد، صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. اللهم صل على محمد. رسولullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Bir cemaat efendim sohbet ederlerken, dinlerlerken kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem devamlı sahabe-i kiramın halkalarına iştirak ederdi. Geçen hafta anlattık. Mescid-i Nebevi'de sohbet halkaları olurdu. Efendim 3 kişi talim, tecvid okurlar. 2 kişi kıraat okurlar. 2 kişi ayetin manasını müzakere ederler. Fıkıh meselelerini. 2 kişi tefsir meselelerini. Bazısı akaid meselelerini. Böyle grup grup olurlar. Efendim ilmi fazla olanlara başvururlar. Onlara fetva sorarlar. Kainatın Efendisi de sallallahu aleyhi ve sellem bu meclisleri uzaktan gördüğü zaman çok memnun olurdu ve kendisi de karışırdı. O meclislere katılırdı. Ve ilim meclisinde bulundukları için kendisine hürmeten ayağa kalkmalarına izin vermezdi. Yani ayağa kalkmalarını istemezdi. Çünkü o ilim meclisinde Allah'ın ayetleri, hadisleri okunduğu için onların azameti daha büyük. Bu yüzden kalkılmasını istemezdi. Kendisi cemaattan biriymiş gibi girer halkaya katılırdı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bak bir seferinde ne diyoruz? Sahabe-i kiramdan bir cemaat zikir meclisi kurmuşlardı. Kainatın Efendisi geldi sallallahu aleyhi ve sellem ve buyurdu ki şimdi ben gelirken baktım sizin üzerinize Allah tarafından böyle bir kubbe gibi sekinet, feyiz ve rahmet, Allah'ın verdiği, yağdırdığı bir huzuru kalp. Bu kubbe gibi üzerinize yağıyordu. O kubbe üzerinize tam gelmiş kapanacak halde sizi rahmete gark edecek. Sizin kalbinizi yatıştıracak, ızdıraplarınızı teskin edecek, bütün bunalımlarınızı giderecek bir haldir o sekinet. Allah Teala indirir onu böyle. Velle enzele sekinete fi kulubil mu'minin liyazdadu imanen ma'a imanihim. Olan imanınızın imanınıza da takviye olsun, nuru artsın diye kalplerine müminlerin sekinet indirir Allah Celle Celaluhu. O sekinet indiği zaman o bir yatışmadır. O yatışma geldiği zaman dünya yansa senin samanın yanmaz. Namazın bozulmaz, huzurun bozulmaz. Orada ortalık yıkılsa sen sağına dönüp de bakmazsın. Nasıl diyoruz ki ulemadan, evliyadan öyle zatların namazını anlatıyor İmam Gazali İhya'da huşu edenlerin bahsinde. Ne diyor? Zelzele olmuş caminin yarıdan arkası yıkılmış da mübarek hiç duymamış. Namaz bittikten sonra buraya ne olmuş diyor. Çıkarken enkazı görüyor yani. Halbuki bulunduğu caminin yarısı yıkılmış. Böyle bir namaz. İşte o sekinet geldiği zaman da insan hiç gözü bir şey görmez. Allah'ın feyzine daldırır. Mahvı müstahrak olup kalır. Ama şimdi o sekinet gelmediği zaman böyle sinek kovalar. Fıt bir sinek uçtu orada. Onun peşine bakar. Adam burada ayet hadis okuyor. O orada bir dipireyi kovalar. Yani sekinet yok ya. Orasını kaşır, burasını açar. Namazda olsun, ilim meclisinde olsun hiç yatışık olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada ma der levhaşi kalbu lehaşi cevarihu. Bu adamın kalbinde huşu olsa, huzur olsa, Allah'a karşı saygı olsa bunun uzuvları da ne olur? Sakin olur. Uzuvlarından belli olur. Böyle devamlı hareket halinde kıpırdaşmaz. Çünkü o sekinet inmemiş. O sekinetin herkes tadan biliyor onu. Kendisine gelen hal icabı. Şimdi o sekinet üzerinize yağıyordu Allah'ın rahmeti kubbe gibi gelirken diyor İçinizden biri bir mala yani ilim meclisine uymayan, zikir meclisine yakışmayan bir kelam konuştu veya bir harekette bulundu. O kubbe gibi sekinet üzerinizden kalktığını gördüm diyor. Mesela burada beyan etti. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu çok önemli bir şey. Yani ciddiyet, vakar, ilme tazim, ilim meclisine değer vermek, Allah'a değer vermektir. Çünkü bunlar Allah Teala'nın tazim ettiği meclislerdir. Hüm cülesai, onlar benim meclis arkadaşımdır. Men cealese alimin fekeni ve cealese nebiyen. Bir alimin sohbetinde oturan sanki bir peygamberin sohbetindedir. Muhammed Mustafa buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Men cealese alimin fekeni ve cealese nebiyen. Bir peygamberin meclisi. Çünkü neden? Burada kaç tane hadis-i şerif okunuyor. Hadis-i şerif okunan meclis Resulullah'ın meclisi olmaz mı? Sallallahu aleyhi ve sellem. Ruhaniyeti hazır oluyor. Melekler hazır oluyor. Kaç defa anlatıyoruz? Melekler çeviriyor semaya kadar kanatlarıyla. Bunlar şaka değil. Bunlar iman meselesidir. Bunlara görür gibi inanma meselesidir. Yakinen inanmak, ikan meselesidir imandan öte. Çünkü sen burada, efendim burası bir şov meclisi değildir. Dalga geçilen meclis değildir. Burada ayet hadis okunuyor. Herkes saygılı olacak, edepli olacak. Namazda gibi olacak ya. Kafasında kalacak. Amel etmeye niyeti olacak. Efendim. Onun için Kainat Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem ilim meclislerini diğer zikir meclislerine tercih etmiştir. Bak geçen gün ne anlattım size? İki halka gördü. Bir halkada Kur'an okunuyor, zikir yapılıyordu. Öbür halkada da sohbet, ilim müzakeresi yapılıyordu. İkisine de baktı. Hangisine oturdu? Bak şu anda hatim okunan meclis olsa, zikir yapılan meclis olsa, kıraat yapılan meclis olsa, hangi meclis olursa olsun, hangisi tercih edilir? İlim meclisi. Çünkü Kainatın Efendisi ne buyurdu? Bunlar da hayırdadır. Hepiniz hayır üzeresiniz ama وَلَاكِنِّي بُعِسْتُ مُعَلِّمَنْ Ben öğretici olarak gönderildim. Onun için ilim meclisini tercih ederim. Ve kendisi ilim meclisindeki, yani Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem olsa ilim müzakere edilen meclise oturur. Bize de ne düşer? Onun sünnetine uymak düşer. Onun yolunu izlemek düşer. Başka meclisleri tercih etmek değil. Velev ki hatim meclisi olsun, zikir meclisi olsun. İlim eftal. Çünkü ilimsiz ne Kur'an ne zikir fayda vermez. İtikadında bir bozukluk olur, iflah etmezsin. Bütün amellerin hapt olur. Silinir, mahvolur bir sözden. Ama o ilim seni uyarır, o sözden, o inançtan, o fikirden caydırır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yine böyle bir meclis gördüğünde, halka gördüğünde, bunlar halka şeklindedir böyle. Tabii tam halkaya riayet edemiyoruz ama efendim bir çevreleme, halka dediğimiz bir çevreleme şekli. Bak böyle efendim arkaya doğru açılan bir halka şeklindedir. Bu halka, bu ilim meclisi, hadis-i şerifte mecalisül ilim ve hilekuz zikir, ilim meclisleri ve zikir halkaları diyor. Halka dediğimiz yuvarlak şeylere halka deniyor ya. İşte bu da böyle devirme olduğundan konuşanın etrafını, hocanın etrafını çevirdiğinden cemaat, o çevirme dolayısıyla halka deniyor. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir halka çevirmişti. Efendim bir kişi geldi, o halkaya sokuldu. Yani biraz yer açtırdı kendisine. Hafif sağa sola insanlar kayarak sıkışık da olsa ona yer verdiler. İkincisi geldi, tabii o biraz haya ve edep takınarak yani tam bir halkaya sokulma rahatsızlık vermeme amacıyla yapmadı da hemen halkanın arkasına oturdu. Bir üçüncüsü de geldi, şöyle bir baktı, ne var ne yok derken çıktı, ayrıldı gitti. Katılmadı. Ne burada? لَا اُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ السَّلَاةَ Size şu üç kişinin durumunu haber vereyim mi? Buyur ya Resulallah dediler. اَمَّا اَحَدُهُمَا فَاَوَا اِلَى اللّٰهِ فَاَوَاهُ اللّٰهِ Bu birincisi var ya dedi, ilim meclisine zikir meclisine halkaya böyle zorla sokuldu, biraz da rahatsızlık vererek hani sağına soluna. Ama ilme merakından efendim bu işi yaptı, rahatsızlığı verdiyse de halkaya sokuldu. Bu aynen Allah-u Teala Hazretlerinin bağrı olsa, Allah-u Teala Hazretlerinin böğrü olsa, nasıl ki birimiz sevdiğini bağrına bastığı gibi, Bu ilim meclisleri aynen Allah-u Teala'nın bağrı gibidir. Teşbihte hata yok, Allah'ta şekil yok. O diyor Allah'a sokuldu, Allah da onu bağrına bastı diyor. Şuraya girmek budur ya. Sokulmak budur ya. İkincisinin durumu وَمَّذَّانِ فَسَّحْيَا فَسَّحْيَا اللّٰهُ مِنْ O ikincisi diyor, o da sokuldu, dinlemeye katıldı, ilme katıldı fakat tam bir halkanın içine girmemesinin sebebi utandı. Allah da ondan utandı diyor. Yani hayalıya karşı Allah'ın muamelesi hayadır. Allah Teala'nın şimesi, güzel ahlakından biri de nedir? Hayadır. Ama Allah Teala bizim gibi utanır mı? Haşa, bizim utanmamızdaki durumları biliyorsunuz. Kalp çarpar, yüz kızarır falan. Allah Teala da haşa böyle bir şekiller olmaz. Ama ne yapar? Utanma muamelesi yapar. Ve emme salis, üçüncü geldi bakındı bakındı teftiş memuru gibi. Ne var ne yok? Çıktı gitti. فَاَعْرَضَ فَاَعْرَضَ اللّٰهُ عَنْ O zikir ilim meclisinden döndü, yüz çevirdi, Allah da ondan yüz çevirdi. Buraya girmenin bir alemi var, dönmenin başka bir alemi var. فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضَيْنَ كَاَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْفَرَةٌ Müşrikler hakkındadır. Ne oldu ki onlar vaaz-ı nasihattan yüz çevirip gidiyorlar, sanki onlar aslandan kaçan yaban eşekleridir diyor. Kur'an! Onun için vaazda birisi efendim ilan yazıyorlar buraya. Herkes bir ilan yazıyor tabii. O şöyle yapıyor. Allah yani durumuna göre cevap veriyoruz. Verilecek şey var, vermeyecek şey var. Biri de mesela ilan yazıyor. Ne diyor? Efendim eşeğimi kaybettim. İlan eder misiniz? Hoca efendi de ne yapacak? Dedi ki işte falancanın eşeği kaybolmuş. Bulan varsa haber versin. Falan diyecek. Hoca da mübarek adam ilanı okumadı. O da gelmiş eşek ilan ettirme. Allah rızası için gelmemiş işte de. Değişik değişik insanlar var. Mesela gelenler arasında tabii adam niye geldin? O diyor hoca iyi güldürüyor. Gülmeye geldim. Öbürü birini görmeye geldim. Öbürü vesaire. Birini çarpmaya geldim. Neyse herkesin bir derdi var. Tabii ekseriyet Allah için geldiğinden meclis Allah adına kurulmuş bir meclis oluyor. Hümül kavmle aşkâbîm celîsûm. Onlar benim dostlarımdır. Oturanları da mahrum olmaz. Bedbaht çıkmaz diyor. İmanı olan yani ne niyetle gelse de Allah toptan pazar hepsini. Onu da onlara ilhak eder inşallah. Başka niyetle gelir. Allah niyetini düzeltir inşallah. Öyle de oluyor. Adam ajanlığa geliyor. Ajanlığa diye geliyor. Kapılıyor. Ondan sonra kaç kişi bu şekilde? Ya biz görevli geldik. Ne diyorsun ne demiyorsun ama biz şimdi diyor emekli olduk devam ediyoruz diyor yani. Neticede Allah'a dönüyor. Bu ilim yoludur. Ulemanın bazıları, fukahanın bazıları buyurduğu üzere biz ilme dünya için çalıştık ama ilim bizi ahirete çevirdi diyor. Yani başka niyetle de gelse dinledikleri ona ne yapıyor? Tesir ederek onu hak yola çeviriyor. Bu ilmin böyle bir etkisi var, tesiri var. O da efendim ikide bir bekliyor ki eşeği ne zaman ilan edecek? Hoca efendi de ilan etmeyince birisi kalkıp tam o arada vaazın ortasında çıkarken o eşeğini kaybedenler diyor, kalktı, tut diyor eşeğini. Hoca benimle dalga mı geçiyorsun diyor ya. Ben sana eşek soruyorum, sen bana adam gösteriyorsun. E diyor ben sana ayet okuyorum diyor. O vaazdan kaçanlar diyor, aslandan kaçan yaban eşekleri gibidir. Allah Teala buyuruyor diyor sen, senin eşeğinden daha iyi diyor bu Allah'ın buyurduğu eşek diyor. Efendim tefsirde yazıyor bu yani, tefsirde. Ha ama ne var? Burnum kanadı, abdestim bozuldu. Efendim kazaya hacetim geldi, kapıda biri bekliyor, çoluk çocuk dışarıda bekliyor. Bunlar zarurettir. Biz bu zaruretleri konuşmuyoruz. Ama bir insan ne var ne yok, teftiş müfettiş gibi gelecek, ondan sonra beni sarmadı diyecek, çıkacak falan. Bunlar Allah o yüz çevirdi, Allah da ondan yüz çevirdi diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü bu meclisler meleklerin arayıp bulamadığı meclisler. Melekler en çok bu meclisleri merak eder. Ve dünyayı talan ederler böyle bir meclis bulmak için melekler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Geliyor. Bir cemaat oturmuş. Onlara soruyor. Ma eclesekum. Sizi buraya oturtan sebep nedir? Her meselede niyettir. Müminin ameli niyetine göredir. Onun için insan otururken de niye oturdum? Bir niyet edecek. Tabi bu niyet kalbinizde vardır. Yoksa tabi insan niyet ettim Allah rızası için sohbet dinlemeye diye başlamıyoruz tabi. Namazda bile dille niyet bidattır. Niyetin yeri kalptir. Şimdi sizi buraya oturtan neden nedir? Diyorlar ya Resulullah, biz buraya oturtan zikrullah, tilavetül Kur'an, Kur'an okumak, ilim müzakere etmek, Allah'tan bahsetmek. Sonra buyuruyor, yemin eder misiniz ki diyor, hiç başka bir nedenle değil, mesela birini bekliyordum, adam dedi ki otur burada ben şimdi geleceğim. O arada sen de yarım saat oturdun orada gibi de olabilir. Yemin eder misiniz? Sizi buraya oturtan sebep sadece ve sadece Allah rızasını, ilmini tahsildir. Yemin ediyorlar. Rıdvanullah aleyhi ecmaîn o zatlar. Kainatın Efendisi buyuruyor. Emâ inni mestehleftukum tühmetellekum velâkinnallâh yubâhi bikumul melâike. Hem de akşam yatsı arası olacak. Ben bunu öyle hatırlıyorum hadiste. Zannediyorum İbn-i Mace'de mi gördüm? Akşam yatsı arası oturmuşlar. Kainat Efendisi evvabinleri falan kurmuş, evine gitmiş. Evden aceleyle çıktı yani. O anda tabii vahiy geliyor, melekler geliyor. Çıktı telaş böyle, hatta nefesi de dar. Tık nefes olmuş. Gelmiş onlara, siz diyor niye oturuyorsunuz burada? Allah Allah, Resulullah'a ne oldu? Sallallahu aleyhi ve sellem böyle hızlıca geldi bize, niye soruyor diyor. Biz ilim için oturduk burada. Bir daha soruyor, yemin eder misiniz falan? Onlar da telaşa düştüler acaba, niye bize böyle, hiçbir zaman böyle bir şey yapmadı? Buyuruyor ki, ben size inanmadığımdan, güvenmediğimden size ant vermedim. Sizi yemine salmadım. Lakin diyor, şimdi Rabbimi gördüm, sizi meleklere gösteriyor, bakın benim kullarıma, var mı böyle sizde diyor. Sizinle meleklere gurur duyuyor. Sizi gösterip meleklere Allah sizinle iftihar ediyor. Ben de sizin ne amelde olduğunuzu anlamak istedim. Onun için diyor, doğru koştum geldim. Hah, niyetiniz Allah'ın zikriymiş. Dolayısıyla bizim niyetimiz Allah'ın zikridir. Esas zikir Mevla'dan bahsetmek, ilimledir. Ve bu meclisler kesinlikle ilim meclisleri ve zikir halkalarıdır. Dünyada cennet neresidir denirse, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, muhbir-i sadık aleyhisselam, her haberi doğru, hiç yalanı yanlış olmayanın beyanıyla cennet bahçesi diye gösterilecek yerdir. Nasıl ki Ravza-i Mutahara'da Mâ beyne beyti ve menberi Ravdatun min riyâdil cennet, evimle minberimin arası cennet bahçesidir dediği yeşil direklere millet girmek için nasıl mücadele veriyor o Ravza denen yere? Aynen hadis-i şerif Tirmizi hadisinde ilim meclisi bulduğunuz yerde Ravzatun min riyâdil cennet, cennet bahçelerinden dünyadaki bir bahçedir. Bura böyle alınıp çarşaf gibi cennete böyle saçılacak. Bu budur. Ama kafanı boynunu çıkartmazsan, yuları başından çıkartmazsan, ipsiz sapsız kalmazsan, bağlı olursan, itaat edersen, tabi olursan, devam edersen, sebat edersen, bu nasıl ki sallallahu aleyhi ve sellem el-hücûn vel-bekî' yuhadü bi-etrafîmâ ve mithrâni fil-cennet. Mekke'deki cennetül muallâ ve Medine'deki cennetül bekî' denen, Mekke'dekinin adı hücûn, Mekke mezarlığı ile Medine mezarlığı diyor. Çarşaf gibi iki ucundan tutulacak, ne varsa böyle öyle de cennete saçılacak diyor. Onun için millet orada ölmeye heves ediyor. Men istata'a yemute fil medinet felyemut. Medine'de ölmeye gücü olan orada ölsün. İntihar etsin demiyor da. Gücü olan orada ölsün. Yani bana mücavir olsun, komşu gelsin. Medine'nin biraz da sıkıntısı olur, sıtması olur. Yani bazı hastalıkları olur, alışkan olmadığın hava olur, iklim olur. Orada sabretmek lazımdır. O zaman فَاِنَّ مَنْ مَا تَبِهَا كُنْتُ لَهُ شَهِدَنَ وَشَفِيَا. Orada ölene kıyamet günü şahit olacağım, hayırla şahitlik yapacağım, hakkında şefaatçi olacağım diyor. Bak, Zekeriya Efendi Hazretleri, Muhammed İbni Zekeriya el-Bukhari, yakında vefat eden o mu büyük zat Medine'nin kutuplarında. 60 sene, 70 senedir Mekke'ye gitmiyor. Mekke'de ölmeyeyim diye. Medine'den çıkmadı be! Ya! Ve orada da Resulullah'ın yanında ben hayırlı komşu olayım derdi hep. Orada komşuluk nasip oldu. böyle alınacak diyor, çarşaf gibi cennete saçılacak diyor. E tabi hoca efendi, öyle adam var bozuk, o da bizle beraber Mekke'de öldü falan, onun durumu ne olacak diye soran olabilir. Tabi orada da ehli olmayın, inne lillahi melaketen yesugul ehle ile ehli, Allah'ın melekleri var adamını adamına sevk eder, ruhların da nakliyatı vardır. Kargo var ya, kargo. Ruhlar içinde kargo var, kargo. Tamam mı? Telefon edersin, eve teslim alır, getirir. Şehitlikten alır, Zincirlikuyu'ya götürür. Zincirlikuyu'dan alır, şehitliğe getirir. Ha. Zindan arkasına götürür. Mezarlara. Böyle melekleri var. Develerle, yani bu tabii cisimler itibariyle konuşuluyor. Ruhlar naklediliyor. Ta Darül Harp'te ölüp de Medine'de çıkan var. Medine'de Mekke'de ölüp de küfür diyarında çıkacak var. Nasıl ki ben size bir salavat öğretiyorum dua kitabından, ne diyorum size? Bunu günde 33 kere okuyan dünyanın neresinde ölse kabri Resulullah'ın kabrine komşu olur ve oradan çıkar diyorum. Değil mi? Dualarım kitabında. Bir salavat öğretiyordum size. 33 defa. İşte bunun gibi şimdi burasına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem اِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَادُ الْجَنَّةِ فَرْتَعُوا, cennet bahçesine oturunca istifade edin. Ha, ya Resulallah, مَا رِيَادُ الْجَنَّةِ, biz dünyadayız, cenneti nerede bulacağız diyenlere ne buyurdu? Bu adresleri gösterdi. مَجَالِسُ الْعِلْمِ وَحِلَكُ الزِّكِرِ, nerede ilim meclisi var, orası Ravza'dır. Ravza. Nasıl ki Medine'ye ne diyorlar? Ravza-i Mutahhara. Aynen hadiste bura hakkında da şu andaki konumu itibarıyla ne tabir ediyor? Ravza. İşte cennet bahçesindesin. Burada ölsen cennetin ortasında ölmüş olursun. Tabii. İmanla öldükten sonra. Efendim. Ve Allah Teala bu meclislerden ayırmasın diye dua edelim, niyaz edelim. Allah böyle bir salih amelin akıbinde ölmek nasip etsin diye. Hani bu sefer olmasa bile. Bu sefer olmasın inşallah ama. Mutlaka öleceğimiz bir zamanda da böyle faziletli bir amelle ölmeyi nasip etsin de boşuna gitmeyelim. Neticede bu vaaz size birkaç ay gider inşallah. Ha, biraz sakinleşirsiniz, kıpırtaşmazsınız. Ondan sonra yazı atlatırız. Kışa zaten Allah kerim. Tamam. Şimdi bu ön söz olsun mukaddime ve Allah Teala devamlı bunları hatırlatsın, niyetimizi tazeletsin, ihlasımızı artırsın. Bu meclislere gelirken bize salih amel niyeti nasip etsin. Meclislerin Rabbim edebini takınmayı nasip etsin. Ayet hadislere saygılı olmayı nasip etsin. Men yuazzim şairallah ve innehem tekvel kulub. Allah'ın dininin nişanlarına tazim ve saygı gösterenlerin kalplerindeki Allah korkusu, Allah saygısından kaynaklanır ayetinin sırrına mazhar etsin. Men yuazzim hurumatillah fe ve hayrullu inde rabbi. Rabbinin değer verdiği, hürmetli kıldığı şeylere, saygı gösterenlere bu hürmetleri Rabbi katında, Rabbi nezdinde hayırlı olacak ayetinin sırrına mazhar etsin inşallah. Onun için sıcaktır, soğuktur, yandık, donduk demeyeceğiz. Saygımızı, edebimizi muhafaza edeceğiz. Meclisin değerini bileceğiz. Evet. Şimdi, ne zaman ki, tabii ben de aşağı inerim, o zaman beraber otururuz, çay içersek, muhabbet edersek, o zaman herkes rahat. Ama ne zaman ki bir kişi ayet okuyor, hadis okuyor, öbürleri dinliyor, o zaman meclisin hali değişir, edebi değişir, vasfı değişir. Dolayısıyla buradaki tazim ve saygı bizim şahsımıza değil, vasfımızadır. Bu vasıf Allah'ın sıfatıdır, ilim sıfatıdır ve buradaki konum itibariyle Peygamber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin veraseti sebebiyle, ondan rivayet edilen hadislerin nakli sebebiyle Resulullah'ın meclisi olma vasfına sahiptir. Bu vasıflarla şahısları birbirine karıştırıp da hoca kendisine saygı istiyor gibi yanlış bir mana çıkartmayalım. Bak, ben sizin elinizi öpeyim, ayağınızı öpeyim. Hiç ben size daha çok saygı duyuyorum ve kalbimde böyle inanıyorum. Benden çok daha değerlisiniz. Çünkü siz sırf Allah için geldiniz. Belki bizde karışık niyetler olabilir. Bu yüzden biz sizin ihlasınıza %100 eminiz. Ve sizin işiniz daha garantili. يُسَلُّونَ لَكُمْ فَيْنَ صَابُ فَلَكُمْ وَلَهُمْ فَيْنْ اَخْتَعُوا فَلَكُمْ عَلَيْهِ. İmamlar size namaz kıldırır, hocalar size vaaz eder. Doğru yaparlarsa siz de kazandınız. Onlar da kazandı. Yanlış ederlerse siz yine kazandınız. Onlar kaybetti. Hadis-i şerifine göre sizin kaybetme riskiniz yoktur. Ama hocaların kaybetme riski çoktur. Onun için biz yukarı çıktık da su altımızdan gidiyor değil. Esas şelale üstümüzden geliyor diye biz daha tehlikedeyiz. Ama bu demek değildir ki meclis ayet hadis meclisi olduğundan, Allah'ın sıfatı, ilim sıfatı tecelli ettiğinden, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in veraseti size intikal ettiğinden, bu vasıflar mülahazasıyla meclise hürmet gerekiyor. Ama şahıs itibariyle biz de sizden adi bir kuluz. Allah bizi size bağışlasın diyoruz. Biz böyle biliyoruz. Kendimizin ne mal olduğunu da çok iyi biliyoruz. Tevazu etmek için söylemiyoruz. Hasbeyefendi öyle derdi. Millet estağfurullah falan. Estağfurullah deyin diye demiyorum ya. Kesin şimdi derdi falan. Mübarek. Doğru derdi. Samimi konuşurdu yani. Hakikaten öyledir. Şimdi kıyamet alametlerinin en büyüklerinden, tabi fasıl fasıl gidiyoruz. Bu fasılda tegayyurul ehval ve inkılabul mevazin ve ihtilaluha. Haller değişecek. Dengeler bozulacak. Denge mi kaldı? Ne dengesi? Dengeler bozulacak. Ve bu öyle bir alamet ki bunun efendim orta alametler sınıfında değerlendirilmesi doğrudur. Çünkü bu başlamıştır. Epey zamandır ve şu anda artarak ilerlemektedir. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin i'caz-ı nebevisi, yani mucize vasfına sahip hadis-i şerifleri bu alametlere misal teşkil etmektedir. Mesela Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta birçok hadis-i şerif buyuruyor. O da en önemlilerinden biri. Siz de epey biliyorsunuz bunu, değil mi? اِذَا ضُيَّعَتِ الْاَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةِ. Emanet zayi edildiği zaman kıyameti bekle. قَالُوا كَيْفَ اِذَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ. Emanet nasıl zayi edilir sorana? اِذَا اُسْنِدَ الْاَمْرُ اِلٰى غَيْرِ اَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةِ. Vazifeler, yetkiler, görevler ehli olmayan kişilere teslim edildiği zaman kıyameti çok yakında bekle. Bu yeni mi oldu? Ta Yezid'den başladı. Değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den 60 sene sonra Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın duasını hatırlıyorsunuz değil mi? Eûzü billâh min râsî sittîn dedi. 60'ın başından Allah'a sığınırım dedi. 60'a bir sene kala vefat etti. Yezid'in halifeliğine denk gelmedi. 60'ın başından Allah'a sığınırım. Çünkü Resulullah'tan haber almıştık. 60'ın başında çoluk çocuğun eline geçecek işler. Neticede ortalık karıştı işte. Hazreti Hüseyin'in şehadeti, Harre vakası, dünya kadar olaylar geçen derslerde geçti. Oradan beri bazen ehlini buluyor, çoğu kere ehline geçmiyor. Ve bu kıyametin büyük bir alametini teşkil ediyor. İş ehli olmayana teslim edildiğini kıyamet edildi. Şimdi emanet deyince millet zannediyor ki adama bu suyu verdim, bak bu sana emanettir dedim, sakla dedim. O da suyu döktü. Adam da geldi, hani benim suyum dedi. O da dedi ki senin su döküldü de bir başka su vereyim sana falan gibi zannediyor millet. Halbuki o da emanettir ama hani bırakılan mal emanet. Bizim milletimiz bunu şey yapıyor. Ama aslında emanet güvenilirlik vasfıdır. İnne arazdel emanete ale semavat vel ard vel cibal. Göklere, yerlere, dağlara emaneti arz ettik. Yani emanet, dini mübini İslam'ın emirlerini tutup yasaklarından kaçmak suretiyle Allah katında, kullar katında güvenilir vasfına layık olmak. Gökler, yerler, dağlar dediler. Ya Rabbi bunun sonunda ne var? Mevla buyurdu ki iyi yaparsanız cennet var. Kötü yaparsanız ateş var. E sen şimdi diyorsun ki göğe, yere, dağa ne olmuş? Ya göğün de yerin de dağın da hakkani bir hayatı var. Yani her canlı da senin benim gördüğüm manada kıpırdaşma görünmüyorsa da وَتَرَ الْجِبَالَ تَحْسَبُ عَجَامِدَةً وَيَتَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ. Dağları donmuş yerinde görüyorsun. Herkes misal verirken dağ gibi duruyor derler. Dağlar durmakta alemdir. Ama halbuki o dağlar bulut gibi yürüyor diyor Kur'an. Tabi kıyamete koparken yürüyecek. Aynı zamanda dünyanın dönmesinden tut, her şeyin. Bu dağlar da efendim bu yerleştikten sonra ne haller yedi, ne dağlar birbirinden ayrıldı, ne kıtalar birbirinden ayrıldı, ne denizler sular araya girdi, köprünün altından ne sular geçti. Neticede burada hakkani bir hayat var. Bunu Allah'ın dostları keşfedebilir ama biz de buna iman ediyoruz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Efendim? Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdi, ayet-i kerimede her şey Allah'ın hamdiyle tesbih eder. Her şey deyince buna dağ, taş, gök, yer hepsi girer. Tabak, çanak hepsi girer. Mesela diyor ki bu oturduğun sandalye, kürsü, tahta, koltuk devamlı tesbihdedir. Yattığın yatak devamlı tesbihdedir. Onu sana işittirse senin uykun kaçacak. Davud aleyhisselam gece sabahlara kadar ne yapıyordu? Tesbih ediyordu. Sabah işrak saatinde insana ağırlık basar. Hele bir de gece teheccüden beri yorgun olana tamamen bir ağırlık gelir işrak saati, güneş doğma saatinde. Ne zaman işrak saati ağırlık bassa Allah Teala ona o zaman dağların tesbihini işittiriyordu. İnna sekharnel cibale ma'u yusebbihne bil aşiyyi vel işraq ve tayra mehşura kullu levvevvab. Kuşların, dağların tesbihini tam Davud aleyhisselam geçkinlik geldiğinde o dağlar inim inim Allahu Ekber Sübhanallah dediğini duyduğu zaman da ne uyku kalıyordu ne bir şey, tam gaz zikre devam ediyordu. İşte onun için dağlar tesbih ediyor, hayatı var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İbn-i Mesud Hazretleri diyor künnâ ne'kulut ta'am ve nesme'u tesbihahu. Buhari, Buhari. Kaynak sorup duruyorsunuz ya, sanki bir şey biliyorsunuz gibi bir de kaynak soruyorsunuz. Millet de bana diyor ki ya bize niye hakaret ediyorsun ya hoca efendi. Ben hakaret etmiyorum da bu kaynak soranlara uyuz oluyorum ben yani. Çünkü ehli sünnet bir alimin konuştuğuna yazdığına kaynak sorulmaz. Bu kaynak sorulmak fitnenin başıdır. Ama biz yine söylüyoruz. Buhari hadisinde ne buyuruyor? Biz diyor yemeği yerken yemeğin tesbihini duyardık diyor. Çorba ya fasulye. Zeytinyağlı fasulye yiyorsun da o yerken Sübhanallah dediğini bizim kulağımız duyuyordu diyor İbn-i Mesud. Buhari. De sahabenin imanıyla gel desen boy ölçüş. Onlar mucize zamanlarına yetiştiler. Şimdi kainatın efendisi eline taşlar aldıydı değil mi, çakıl taşları? Çakıl taşları ne yap? Sübhanallah ibemdi, Sübhanallah ibemdi okuyorlar. Ebu Bekir Sıddık'ın eline ve herkes duyuyor, bütün cemaat. Ebu Bekir Sıddık'ın elinde de tesbih etti. Hazreti Ömer'e verdi. İşte sonra başka bir sahabe diyor benim elime geldi, benim elimde tesbihleri duyulmadı diyor. Ama onların elinde duyuldu diyor. Ha, onun elinde de tesbih ediyor ama duyulma meselesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gösterdi. Efendim tabak, çanak tesbih ettiğin. E şimdi yattığın yatak tesbih ediyor. Efendim bütün hayvanlar tesbih ediyor. Buyurun, nice merkebe binenler var ki bindiği merkep ondan hayırlıdır. Çünkü merkep Sübhanallah ve Hamdi diyor, bu üstünden yalelli taranenli çekiyor. Ulan merkep Sübhanallah ve Hamdi çekiyor bu üstünden. E merkep ondan ne oluyor? Hayırlı oluyor. Senin araba da senden hayırlı oluyor. Bindiğin arabanın çeliği, demiri, he? Egzoz, şarjıman, bilmem ne, bilmem onların adını neresiyse. Hepsi ne yapıyor? Sübhanallah ve Hamdi okuyor. Bunun hakkında ne var? Kaynak Kur'an var. Ve in min şeyin, şeylerden hiçbir şey, eşyadan hiçbir varlık yoktur ki illa mutlaka kesinlikle yusebbihu bihamdi. Sübhanallah bihamdi diye Allah'a hamd ile tesbih ediyor, noksan sıfatlardan tenzih ediyor, kamil sıfatlarla meth ediyor. E ben duymuyorum. Zaten ayet onu da söylüyor. Velakin la tefkahune tesbihum. Siz onların tesbihini anlamazsınız diyor. Kur'an-ı Kerim bunu da söylüyor. Ha Allah Teala sen anlamazsın dediği halde ben niye anlamıyorum diyor hala. Ya işte Allah sana onu anlatmıyor, duyurtmuyor. Duyurtsa sen yatabilir misin? Yatağa yatacak, tam uyuyacak, yatak Sübhanallah ben diyecek, bu cinlendim, delilendim diye fırlayacak. Uyku kaçar yani. Onun için sen karıştırma. Sen Sübhanallah ben diyecek bir kere yatak sabaha kadar çekiyor zaten. He? İşte biz emaneti göklere, yerlere, dağlara arz ettik. Şimdi anladın mı? Cennet var, cehennem var. Göklere, yerlere, dağlara ne olmuş? Ne olmuş olur mu? Onların da hayatı var. Ve kudennâs vel hicâre. Cehennemin tıraşı, turağı, çırası nedir? İnsanlarla taşlardır diyor Kur'an. Ama Allah Teala tabi orada onlara o kibrit taşları tutuştursunlar diye onları koyuyor. Yoksa efendim dünyanın da mukaddes yerleri hariç diğer her tarafının cehenneme atılacağı rivayet ediliyor. Güneş ve ayın da cehenneme atılacağı rivayet ediliyor. Leşşemsü küvürat. Güneş dürüldüğü zaman, güneş cehenneme atıldığı zaman cehennemin içinde diyor bir ceviz kadar kalacak diyor. Efendim, bunlar tabii ne ceza edecekler? Şimdi onlar gökler, yerler ve dağlar emaneti yüklenmediler. Sorumluluğa girmediler. Dolayısıyla cezayı hak etmediler. Sorusu gelirse onlara azap için değil. Ya ne için? Dünyaya tapanlara, onları sevenlere, onların aşkından bir karış toprak için Allah'ı unutanlara, arsa için, araba için, mal için, efendim, o güneşin tezyiniyle, süslemesiyle, o her yerin parıl parıl parlamasıyla, o dünyaya bakıp da vay be dünya ne güzel, yaşamak ne güzel ya diyenler var ya, halbuki hava puslu oldu mu, aman bu kasavetli havaları da hiç sevmem, hiç moralim bozuk. Güneş açtı mı anam, tabi kıpır kıpır, şehveti de tahrik eder, sıcak havalar kafasına vurur her türlü. Ondan sonra bir dünya ne güzel, şimdi nerede yüzeyim, nerede gezeyim, ne yapayım? Ya işte diyor, siz mi bu güneşe, aya, siz mi bu dağlara, taşlara, siz mi bu bağlara, bahçelere aldandınız? Alın sevdiğiniz dünya, uğrunda amelleri terk ettiğiniz dünya, efendim, ibadetleri terk ettiğiniz dünya, buyurun yanın onunla beraber diye atacak. Yoksa burada cehennem bir acı onlara vermeyecek. Yani güneş, ay bir azap hissetmeyecek. Çünkü sorumluluğu almadılar. Biz emaneti arz ettik. فَاَبَيْنَا يَحْمِلَّا وَشْفَقْنَا مِنَا İyi yaparsanız cennet var. Dediler ki cennet iyi ama kötü yaparsak cehennem var. Ya Rabbi biz serbest miyiz? Mevla buyurdu ki serbestsiniz. Serbestsek biz almayalım dediler. Niye? Ya cennet iyi ama dediler. Cehenneme girmeye lüzum yok. Riski göze almaya lüzum yok. Etti. Hocam ben öyle bir teklif hiç karşılaştığımı hatırlamıyorum. Tabii sen şimdiki dün konuştuğumu da hatırlamıyorsun ki sen benim. Adam 3 gün evvel söz veriyor, 3 gün sonra hatırlamıyorum diyor ya. Sen daha sabah yediğini unutuyorsun da. Allah Teala kalu belada ruhlarımızdan aldığın misakı, sözleşmeyi haber veriyor. Şimdi insanın huyunu bilmiyor muyuz ya? Bilmiyor muyuz ya? İnsan bu ya. Şu andaki duruma bakalım o zaman. Mevla'nın sözünün doğruluğunu anlayalım yani. Şimdi bile bir adama ne kadar uyarıyorsun. Bak kardeşim, bu görev tehlikelidir. Bu yetki, sorumluluk gerektirir. Azap var, şu var, bu var diyorsun. Adam hiç dinliyor mu? Ver bana diyor ya, ver ben onu çok iyi yaparım. Belediye reisliği, milletvekilliği, başbakan, reisi cumhur. Benden iyisi kimse olamaz diyor. Ya bu kadar insanın sorumluluğu senin başına. Ömer İbni Abdülaziz gibi zat adalet timsali diyor. Efendim hesabım bitmedi diyor ya, o hesabım diyor. Mana aleminde göre diyor. Sana ne oldu diyor. Şurada bir köprü kırılmış. Geçen bir keçinin düşmüş bacağı kırılmış. Hala onun hesabındayım diyor ya. Sen her gün oyuk açıyorsun, çukur açıyorsun, içine düşen ölüyor ya. Adama diyorsun ki ya bu şimdi nasıldır? Reislik nasıldır? Liderlik nasıldır? Nasıl hoş bir şeydir? Koltuk, makam, mevki nasıl tatlı geliyor? Diyorsun sonunda ateş var. Diyor ki bunun sonunda ne var? Kardeşim bunun sonunda bak iyi yaparsan cennet var ama çok tehlikeli. Aksi takdirde cehennem var. Adam diyor ki yok canım ben hiç cehenneme lüzum kalmaz. Ben yaparım diyor. İyi yaparım diyor falan. Alıyorum başına belayı. Ondan sonra benim bildiğim gibi değilmiş, anlamadım, bu başka bir şeymiş. Karıştırıyor gidiyor. Ehli olmadığı işe talip oluyor, namzet oluyor, aday oluyor. Ondan sonra efendim başına belayı alıyor. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, iş ehlinin gayrine teslim edildiği zaman kıyameti bekle. Hadis-i şerif. Biz emaneti her şeye arz ettik. Dediler almayalım. Ve hamele el insan. İnsan dedi, yükle bana. Ve yüklendi. Ve şimdi bu yükün altında eziliyoruz. Allah bize kolay taşıttırsın inşallah. Şimdi bak, helallar emanet, haramlar emanet, emirler emanet, nehiler emanet, abdest emanet, cünüplükten yıkanmak emanet, beş vakit farz-ı riayet emanet, oruç emanet, zekat emanet, nikah emanet, hepsi bir emanet. Kadınların sorumluluğu, evleniyoruz, emanet, çoluk çoluk doğuruyoruz, emanet, emanet, emanet. Yani illa emanet, ayakkabı mal emanet değil yani. Hepsi sorumluluk. Onun için, elâ lâ iman elimen lâ emanet ele. Emaneti olmayanın imanı yoktur diyor. Yani kamil imana sahip değildir. Ne demek? Bir adamda güvenilirlik vasfı yoksa, bu insan kamil bir imana sahip değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyametten evvel olacakları haber veriyor. Huzeyfe radıyallahu anh bu hadis-i şerifi rivayet ediyor. Acayip bir hadis. يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الْاَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ Allah. فَيَظَلُّ اَثَرُهَا مِثْلَ الْوَكَتِ Adam diyor, ahir zamanda nasıl olacak biliyor musun? Ya adamların huyu değişiyor falan. Diyorlar ki, ya bu adam böyle değildi, ne oldu? O da diyor ki, bypass oldu diyor, kanı değişmiş falan. Cık, Allah Allah diyorsun, ne acayip bir şey. Oluyor değil mi böyle şeyler? Adam diyor ki, bu adamın huyu değişti falan. Ya ben buna diyor, böyle değildi, hep güveniyordum diyor. Şimdi bir güvendim diyor, bir kazık yedim, şimdi bir daha. Zaten kazığı atana kadar 50 kere güvendirecek de. Bir kazık attı mı o hepsini çıkaracak tabii. Şimdi adam diyor uykuya yatacak. Hadis-i şerif ya. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hadisin kaynağı Müslim. Sahih-i Müslim. Bak. Adam uykuya yatacak. فَتُقْبَزُ الْاَمَانَةُ مِنْ قَلْبِ Güvenilirlik vasfı diyor kalbinden söküp alınacak. Sanki gömleğini çıkarır gibi. Uykuda ya. Ahir zamanda ya. Adam deri değiştirir gibi huy değiştirecek ya. Evvelsi gün güvendiğin adam ertesi gün eşkıya olacak ya. Bugünlere geldik. Biz tanımıyoruz insanları. Ne kadar insanlara güvendik. Halim, Selim başımıza neler getirdiler ya. Biz hapse düştük. Neler gördük. Adama emanet verdik Kur'anları, kitapları. Biz hapse girdik gitmiş satmış hepsini. 10 sene beni gezdiren adam, sakallı, arabasıyla bizi sohbetlere götürüyor. Adam dedik evliya gibi adam ya, 10 sene. Biz hapse düştük, Kur'an'lara emanet verdik anahtarı, almış, hepsini satmış. Şimdi yok. Ya bu adam 10 sene böyle değildi. Allah. Adam diyor uykuya yatacak, kalbinden güvenilirlik vasfını Allah bir anda alacak diyor ya. Bir anda alacak diyor. Feyazallu eseruha, o güvenilirlik vasfının diyor eseri kalacak. Ne kadar mislel veketi böyle diyor efendim sert bir şeyi tutarsın da tahtaları mahtaları ondan sonra elinde bir hafif sertleşme izi kalır ya adamın kalbinde emanet vasfından böyle bir iz kalacak diyor. Hiçbir güvenilirlik vasfı kalmayacak diyor. Sümme enamun nevmete sonra bir daha uyuyacak yani zaman geçtikçe bozulacak yani. Birkaç sene sonra fetuk bozu tekrar alınacak, daha eseri azalacak. Fe yusbihun nas yetebayaun. Artık zaman öyle hal alacak ki insanlar alışveriş yapacaklar. Şimdi aynı bak bugün. Fe la yekadu ahadun yuaddil emane. İçlerinden bir tane bile emaneti ödeyen, borcunu ödeyen, bırakılan emaneti sağlam teslim eden, verilen vazifeyi hakkıyla ifa eden, aldığı parayı helal ettiren insan az bulunacak. Feyukal inne fi beni fulan raculen eminen. Denilecek ki diyor, felancalarda çok güvenilir bir adam var. O adam parmakla gösterilecek. Şimdi samimi söylüyorum, bu cemaatin hepsinin güvenilir olması lazım da İçlerinden bir kişi hakkında mesela belki bu adama dikkat edilmesi lazım denmesi gerekirken öyle bir durumdayız ki biz tabi binlerce insan tanıyoruz. On binlerce insanla görüşmüşüz. hakikaten güvenilir adam kaç tane dediğin zaman birkaç tane gösterilecek kadar, parmakla gösterilecek kadar az kaldı. Ve yukalü lirraculi ma'akale. Yani o adam hakkında efendim ne güvenilir adam, ne akıllı adam, ne imanlı adam, ne dürüst adam denen adam bir iki tane kalacak. Onu da ismiyle söyleyebileceksin. Falan yerde böyle güvenilir bir adam var. Adama emaneti vereceksin, senelerce koruyacak, artıracak, senin hakkını sana ödeyecek, yetimin malı kalacak, yetime evladı gibi bakacak, büyüdü mü bu mal benim malım değil evladım diye, malı çocuğa teslim edecek falan, böyle bir adamlar şu anda olduğu zaman haberlere çıkarıyorlar. Haberlere. Haberlere çıkarıyorlar, diyorlar ki adama şu kadar para kalmış, yetimi bakmış, hiç parasını yememiş, efendim ona parayı geri vermiş falan dendiği zaman haberler diyorlar ki çok önemli bir haber diyorlar, biz alalım bu haberi. Böyle adam var mı diyor. Halbuki Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar önem verirdi görev vereceği kimselerin seçimine. Kim daha bilgili, kim daha takva, kim daha düzgün, hep onları seçer sallallahu aleyhi ve sellem. Yoksa soyluymuş, şerefliymiş, asil ailedenmiş, hiç bunlara bakmaz. Köleyi bile ne yapardı? Vali yapardı. Değil mi? Hazreti Bilal köle değil miydi? He? Onların hepsi vali olmadı mı vilayetlere? Selman-ı Farisi Acem değil miydi? Arap bile değildi yani o bakımdan, o soydan bile değildi. Medyenlere, medainlere vali yapmadı mılar onları? Hazreti Ömer radıyallahu anh nasıl valileri seçerken? Efendim, Kureyş'ten midir, soylu aile midir, akrabamız mıdır, hiç bakıyorlar mıydı? Kim güvenilir? Necran ehli Müslüman oldu. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. لَاَبْعَثَنَّ اِلَيْكُمْ رَجُلًا اَم۪ينًا حَقَّ emin. Size dedi vali olarak göndereceğim adam, hakkıyla emin, güvenilirlerin en güvenilir adamını göndereceğim size, seçeceğim dedi. Kolladı, kimi seçti? Ebu Ubeyde bin Cerrah. لِكُلِّ اُمَّتِنْ اَم۪ينٌ وَاَم۪ينُ اُمَّتِي اَبُ عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّحِ. Her ümmetin bir emini, güvenilir adamı vardır. Bu ümmetin emin vasfına sahip olan kimdir? Aşere-i Mübeşşere'den Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu anh hazretleridir. Onu gönderdi. Böyle seçiyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Ama şerlilerin, kötü insanların, güvensiz insanların yetkili makamlara gelmesi kıyamet alametleri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. La tekumus sa'a. Kıyamet kopmayacak. Hatta taktulu imamekum. O kadar ileri gideceksiniz ki başınızdaki yöneticiyi öldüreceksiniz. Nereden başladı? Hazreti Osman'ı şehit etmelerinden başladı. Hazreti Ömer de şehit edildi ama onu diyemeyiz. Çünkü Hazreti Ömer'i şehit eden Müslüman değildi. Ebu Lüle. Ama Hazreti Osman hadisesinde efendim Müslüman geçinenlerin efendim tesiri oldu. Onun için imamınızı öldüreceksiniz. Yani liderinizi öldüreceksiniz. Ve teştelidû bi esyâfikum. Kılıçlarınızla birbirinize gireceksiniz. Ta o zamandan başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İzâ vudu'a seyfi ümmeti la yurfa ilâ yevmil kıyâme. Kılıç benim ümmetimin arasına, Müslümanın Müslümanla savaşı, iç savaş hadisesi bir kere başladığı zaman kıyamete kadar bir daha kaldırılmayacak. Kıyamete kadar iç savaş Müslümanlar arasında devam edecek. Bu böyle buyurdu. Kılıç bir girdi mi kıyamete kadar kalkmaz. Maalesef. Böyle iç savaşlarla birbirine işte riyaset sevgisi, dünya sevgisi, efendim ırkçılık, değil mi? Taassup, bu gibi şeyleri gavurlar da çok iyi kullanıyor. Kaşınacak yerleri biliyorlar, oraları kaşıyorlar. Kan alınacak damara giriyorlar. Ondan sonra şuculuk, buculuk derken Müslüman Müslümanı öldürüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, kıyamet kopmadan öyle durum olacak, adam adamı öldürecek, niye öldürdüğünü bilmeyecek. Aynen öyle değil mi? Bir dava çıkıyor, vatan evladı birbirini vuruyor, ondan sonra sen ne dava uğrunda bu adamı vurdun den zaman, ne bileyim bana öyle dediler diyor. Hiç daha sebebini bilmediği konudan adamı öldürüyor ya. Böyle bir zamandayız. 10-10 üzerine salıyorlar. Git şunu vur, vuruyor adam yani. Para için, ne için? Hiç gayesiz. Ve yerize dünyakum şirarukum. Kıyamet kopmadan evvel dünya işlerinizin yönetimine en kötüleriniz gelecek. İdâ kânetü merâukum hıyârakum. Sizin başınızdakiler en hayırlılarınız, en iyileriniz olursa ve ehniyâukum sümehâkum. Zenginleriniz de en cömertleriniz olursa ve emrukum şûrâ beynekum. İşleriniz aranızda istişareli olursa tezahürlerdi hayrullekum min batlıya. O zaman dünyanın üstü size altından hayırlıdır, yaşamakta hayır var. Çevir öbür tarafını. Ve idâ kânetüm ve râkum şirârakum. Yöneticileriniz en beyinsiz, en yetkisiz, en akılsız, kötü insanlar olursa. Ve gniyâkum buhalâkum. Zenginleriniz en cimrileriniz olursa. Ve emrukum ilâ nisâikum. Yönetiminiz, işleriniz karıların eline geçerse. Fe batnulardı hayrullekum min zahriha. O zaman yerin altı size üstünden hayırlıdır, yaşamakta hayır yoktur diyor. Hangi zamandayız? Herkes zamanını, zeminini bilecek. Yani yetkiler çoluk çocuğun eline kalacak. Bunun çoluk çocuk olması illa yaşça çoluk çocuk anlamında değil. Beyince, tamam mı? Tecrübe cihetinden efendim, akıl, tedbir, yönetim, din, diyanet, takva, bu bakımdan bir insan zayıfsa ona çoluk çocuk deniyor. Hadis-i şerifte Enes İbni Malik radıyallahu anh soruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e sorulduk. Ya Resulallah, iyiliği emredeceğiz, kötülükten nehyedeceğiz. Bu büyük bir emirdir. Biz bunu size devamlı tavsiye ediyoruz. Terk edilmesinin tehlikelerini çok anlattık. Ancak tabii öyle bir zaman geliyor ki bu hadis-i şerife göre sordu ki vaazın başında okuduğum hadis-i şerif. İyiliği emretmek ve kötülükten nehyetmek vazifesi üstümüzden ne zaman düşer? Yani biraz da tarifi şimdi dinlediğiniz zaman sanki o zaman. Onun için hakikaten de iş zorlaştı yani. İyiliği emredip kötülükten nehyetmek her bakımdan tehlikesi arttı, riski arttı, güvencesi yok, emniyeti yok. Kötülüğü emredenler el üstünde, iyiliği emredenler hapiste. Neticede efendim Resulullah'a soruluyor. Bu vazife bizden ne zaman düşer? Buyuruyor idâ zahara fîküm mâ zahara fî beni İsrail. İsrail oğullarında beliren alametler sizde de baş gösterirse vaaz etmeye de lüzum kalmaz yani. Tabii o zaman da biz diyemiyoruz ama biz yine vazifemize devam edeceğiz. Ama geliyor. اِذَا كَانَتِ الْفَاحِشَةُ ف۪ي كِبَارِكُمْ. Fuhuş, zina, yaşlılarda çoğalırsa. Şimdi ben tahmin ediyorum, fuhuş ve zina sektörü incelenirse, bekarlarla evliler oranında, ekseriyetle fuhuş, evlilerde fazladır. Ve genç ve ihtiyar münasebeti, nispeti, oranı, orantısı araştırılırsa, ben yine iddia edebilirim ki yaşça daha büyük olanlarda zina oranı daha fazladır. Evet. Bu yaşlıyken zina edenin acayip bir durumu var yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte selâzetün lâ yanzurullâhu ileyhim yevmel kıyâme ve lâ yüzekkîhim ve lâ yükellimûhum ve lehum azâbun elîm. Üç kimseye Allah kıyamet günü rahmetle bakmayacak. Onlarla bir kelam konuşmayacak. Onları günahlarından arındırmayacak. Onlara can yakıcı azap yapacak. Bu üç kimseyi sayarken Şeyhun zânin ve âilun müstekbirun. Öbürü de aklıma inşallah gelir. Bir tanesi yaşlıyken zina eden diyor. Yaşlıyken zina eden, tabii gençken zina etmek de aynen haram ama yaşlıyken zina ettiği zaman azabı katlanıyor. Kibir. Zenginin kibiri haramdır ama fakirken kibreden, fakirken kibredenin efendim Allah Teala hiç rahmetle yüzüne bakmayacak. Yani olmaması lazım gelir. Fakirin daha tevazulu olması, yaşlının daha haramlardan sakınır olması gerekir. Böyleyken tersine çevirenleri Allah tersine çevirecek. Onun için yaşlılarda fuhuş çoğalırsa. E şimdi yaşlı derken sen de diyorsun ki efendim, hoca efendi, ben daha 40'ım. Lan 40 ne demek? Ya 35 yolun yarısı demiş adam. Sanki 70'i görecek gibi. O yaş 35 diyen de 40'ta mı ne ölmüş? 50'de mi ne ölmüş o? O şarkı mıdır, şiir midir? He, onu söyleyen de 70'i görmemiş yani. Ya 35 yolun yarısı. Neye göre diyorsun? Resulullah böyle 60 ile 70 arası ümmetimin hasat zamanıdır. Peki 60 ile 70 arası. 60 ekal ümmeti ibn-i Hüseyin. 70'i yaşını gören ümmetim çok az olur diyor. 70'ten sonrası zaten oran belli. E neticede şimdi 40 ne demek? Men cavezel erba'in ve lem yaglib hayru şerrahu fe letecezilen nar. Yaşı 40'ı geçip hayrı şerrini geçmeyen cehenneme cehizini, bohçasını hazırlatsın diyor. Hadis-i şerif. Yaşı 40'ı geçip hayrı şerrini geçmeyen, yani ne demek? 40'tan sonra tevbe eden demek değil. 40 olduğunda, yaşı 40'ı geçince hayrı şerrinden fazla olacak. Yani 40'a kadar da hayrı şerrini geçmiş olacak. Yaş 40'ı geçtiğinde hayrı fazla olacak. Hangimizin hayrı fazla? Ha, dediğimi göz açıp kapadın, 40 oldun. Ondan sonra ne kadar yaşayacaksın? Belli değil. E neticede şimdi efendim 40 bayağı yaş. Onun için baston bile kaç yaşında sünnet oluyor? 40. 40 yaşına gelenin baston kullanması ne oluyor? Sünnet oluyor. Adam ne 40 adam diyor. Ya hoca efendi, İmsakül asa sünnetül enbiya alametül mümin. Baston kullanmak bütün peygamberlerin sünnetidir ve müminin imanının alametidir diyor. Baston var ya. Şimdi 40 yaşından evvel kullanırsa kibirdendir diyor. Ama 40'tan sonra kullanmazsa kibirdendir diyor. 40'tan sonra. Niye? Gençlik havasına büründüğünden, ben baston kullanırsam yaşlı görüntüsü veririm diye baston kullanmıyor 40'ı geçenler. Halbuki o bastonda bir heybet var. Ya Resulullah'ın sünneti sallallahu aleyhi ve sellem. İşte dengeler bozulacak. Dengeler bozulacak nedir? Yaşlılar gençlere benzemeye çalışacak. Kıyamet alametlerinden birisi de hayrukum men teşebbehe min kulikum şebabikum bi kulikum. Sizin en hayırlınız gençken yaşlıya benzeyeninizdir. Gençken. Allah bana nasip etti. Ben gençliğimden beri, çocukluğumdan beri yaşlı tipinde, kılığındayım. Dediler kamburun çıktı, böyle duruyorsun falan. Biraz düz dursana. Öyle alıştık. Öyle gördük. 7 yaşımızdan beri 70 yaşındakilerle arkadaş olduk. Öyle gitti. Ve şerrukum, sizin en kötüleriniz men teşebbe min kuhulikum bi şebabikum. Yaşlılarınızdan gençlere benzemeye çalışanlarınız en tehlikelilerinizdir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, يَكُونُ قَوْمٌ يَخْضَبُونَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ بِالسَّوَادِ. Kıyamet kopmadan evvel, ahir zamanda ümmetimden bir cemaat çıkacak, saçlarını, varsa sakallarını, siyaha boyayacaklar. Niye? Ya adam 60 yaşında, adama bir bakıyorsun sipsiyah. Allah Allah diyorsun ya. Siyaha boyamak haram. İlk siyahla boyayan kim? Firavun. Evvelü men gaddabe bissevat. İlk siyah rengini kullanan Firavun. Kınayla beyazlığı gidermek var sünnette. Mesela sakalda beyaz olur da sarı kına. Şimdi adam kına yapmış, siyah kına buldum diyor ben diyor. Ulan sahtekar, kınanın siyahı olur mu? Bir de baktım herifin sakalı sipsiyah olmuş. E ne oldu dedi, ben kına yaptım. Amma da kına dedim yahu. Kına olur mu sipsiyah yahu? Kına siyah olmaz. Ama sarı kına var ya, o kına ile beyazı biraz gidermek sünnette var. Ebu Bekir Sıddık'ın babası Ebu Kuhafe radıyallahu anh getirildi Efendimiz'e. Mekke fethi günü yaşlıydı çok. Hepten beyazlamıştı. Efendimiz buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem gayru hada. Yani kına ile biraz bu beyazlığı kırın yani. Kına, sakalına, saçına kına vurmakta sünnete uygundur. Ama tabii şimdi gibi gelenekte, görenekte hepten adamı şey yaparlar yani. Bu da ne derler falan. Onun için kınayı hiç vurmuyor. Sünnet ya! Sünnet oldu mu millet nefret edecek sünnetten. Allah muhafaza etsin. Şimdi bir Müslümanın biri beyaz sakalına kına vursa mesela ona biraz acayip bakarlar yani. Halbuki Resulullah'ın emri var, sünneti bu yöndedir. Adam sünnet münnet bilmez. Ben gelenek göreneğe bakarım diyor. Millet ne yaparsa onu yaparım diyor. Ha siyah normalleşmiş. Ya olacak iş mi? 65 yaşında adam simsiyah ya. Boyatmış siyaha. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ahir zamanda siyaha boyayacaklar ki havasılil hamam. Güvercin hafsaleleri gibi. Bir de sakalların diyor buralarını kesecekler. Çenede güvercinin şeyi gibi hafsalesi gibi tam burasında onu da siyaha boyayacak. Şimdi Suud'un öyle. Suud'daki milletin çoğu Vahabilerin. Böyle buralarına sakalı bırakıyor. Orada zaten efendim beyazlasa da hemen onu bir boyama ameliyesiyle sipsiyah yapıyor. Adam 90 yaşında samimi söylüyorum benden daha genç görünüyor. Ya onun için hadis-i şerifte bu siyaha saçını boyayanlar sakallarını efendim böyle kuş güvercin şeyi gibi yapıp da kenarlarını kesip boyayanlar, siyaha boyayanlar, gençliğe, gençlere özenenler, gençlere benzemeye çalışanlar la yecidûne râihetel cennet. Cennetin kokusu 500 senelik mesafeden duyulacak. Bunlar kokusunu bile duyamayacak. Değer mi şimdi? Bu azaba değer mi? 500 senelik yoldan duyulan kokuyu sana nasip yok. İşte hadis-i şerif buradan okuyoruz. Kaynak soruyorsan Ebu Davud. Bak git Ebu Davud'da var. Nesai'de var. Efendim İmam Ahmed Müsned'inde var. Hadis-i şerif sahih. Cennet kokusunu dahi duyamayacaklar. Tabii bu cennet kokusunu duyamayacaklar derken acaba siyaha boyadıklarından mıdır meselesi? Mi? Yoksa onların nişanı siyaha boyamak mı? Meselesi de olabilir. Mesela haricileri anlatırken Resulullah Efendimiz zemmediyor. Biliyorsunuz Hazreti Ali ile savaştılar. Ben size onları anlattım. Sima'u't tahlik onların nişanları tıraştır de buyuruyor. Buhari'de. Yalnız o eğer saç tıraşıysa ki saç tıraşıdır. Saç tıraşı haram mıdır? Değildir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ömreden çıkarken kaç defa tıraş etmiştir. Ama onların yaptıkları ameller ve inançları sebebiyle Resulullah Efendimiz onların yoldan çıktıklarını haber veriyor ama nişan olarak da onların nişanı nedir diyor? Tıraştır diyor. Bunun gibi burada da bu siyaha boyamak onların nesi olacak? Sima ve alametleri olacak. Tabii ki yaşlıyken gence özenip de gence benzeyeyim diye bu faaliyete girenlerin kim bilir ne kadar bozuk amelleri olacak ki onları cennetin kokusunu duymaktan mahrum kılacak. Bu anlatılmak isteniyor, buyurulmak isteniyor. Şimdi ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Emri bil maruf neyi al mükerin ne zaman terk edebiliriz? Beni İsrail'de belirenler sizde zuhur ettiği zaman, yaşlılarınız fuhşa düştüğü zaman vel ilmu fi aradilikum. İlim sizin en rezilleriniz, en kötüleriniz, en bayağı, en aşağı fasık adamlarınıza düştüğü zaman. Yani hakikaten ilim acayip bir şey oldu. İlim sıfatı büyük bir sıfat. Fakat öyle rezil adamlara nasip oluyor ki adam hakikaten alim. Eûzü billâhi min kulli münâfıkın alîmil lisân. Resulullah buyurdu. Dilinden bal akan böyle efendim bülbül gibi konuşan, ilmi de çok olan her münafıktan Allah'a sığınırım diyor. Yani adam bir çıkıyor açık oturumda televizyonda, yani hakikaten batılı müdafaa yolunda, bir de ilmi var adamın, hakkı savunsa yani insanları yola getirecek, fakat bakıyorsun ayeti değiştiriyor, hadisi inkar ediyor, mezhebi inkar ediyor, öyle sapık fikirler üretiyor. Dolayısıyla hakikaten ilim de fasık insanlara nasip olmaya başladı. Bu da bir alamet. Vel mülk fi sigarikum. Yetki de küçüklerinize düştüğü zaman. Çoluk çocuğun eline saltanat ve yönetim ve yetki düştüğü zaman işte o zaman iyiliği emretmeyi, kötülükten nehyetmeyi bırakabilirsiniz. Duruma bak ya. Başka hadiste diyor. Eûzü billâhi min imâreti sıbyan. Çoluk çocuğun yönetiminden Allah'a sığınırım. Dediler ya Resulallah bu ne demektir? Bu şu demektir. Adam 60 yaşında olabilir ama beyinsiz. Beyinsiz, kuş beyinli. Milletin, vatanın derdinde değil. Bu insanların efendim yönetimi nasıl daha iyi olur? Bunlar nasıl belalardan korunur? Vatanın bölünmemesi için ne yapmak lazım? Düşman memleketi bölmek için uğraşıyor. Ne tedbir almak lazım? Hiç bunların derdinde değil adam. Yesin için geçsin. İn etaatümü melektüm ve in asaytümü melekukum. Onların alameti diyor, onların durumu şudur. Laflarını dinler, peşlerine giderseniz dininiz mahvoldu. İsyan edip karşı gelirseniz onlar sizi helak edecekler, dünyanız mahvoldu. Hadi bakalım. Ya dinlersin beni, dinini berbat edersin. Ya dinlemezsin, efendim seni hapse atarım, işinden atarım, şöyle yaparım, böyle yaparım. İslam'ı yaşamak bu kadar pahalı oldu, zor oldu. İslam nişanlarını açıklamak yasak oldu. Küfür nişanları serbest oldu, İslam nişanları yasak oldu. Adamı dinlesen dinin gidecek, dinlemesen dünya gidecek yani. Bu ikilemde kalmış Müslüman, ahir zamanda tabii çok büyük sıkıntı çekecek. O zaman emri bil maruf ve nehyi anil münker nasıl yapacaksın? Adam sana dinini yaşatmıyor, bir de sen ona... Adam senin başını açtırıyor, sen ona sen de başını kapat dediğin zaman ne olur? Zaten bütün tehlike diyor, baş kapatmayın diyor. Neden? Çünkü başı kapatanlar arttı diyor, yakında başı açık gezmek ayıp olacak. Onun için onlar da açsın diyor. Çünkü diyor öbür türlü diyor, bu kadar artış oldu diyor. Biz diyor korkuyoruz, biz de başı açık gezemeyeceğiz. Tamam sen açık başı açık gez, ben sana bir şey demiyorum. Zaten Resulullah buyuruyor ki öyle zaman gelince iyiliği de emretmeyin yani. Bırak ben başımı kapatayım. Yok sen de kapatma diyor. Çünkü sen kapatırsan bana tehlike oluşturuyorsun diyor yani. Durum bu. Durum bu değil mi? Siz bu kadar haber havadis dinliyorsunuz. Onun için işler ehlinin elinden çıktı. Dengeler bozuldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu inne min eşratis saati selat. Kıyamet alametlerinden sayarken ihdâhunne en yültemesel ilmu indel asâgir. Biri de nedir? Efendim kalitesiz, seviyesiz, fasık, günahkar, yolsuz insanların yanında ilim tahsili aranacak. Ve insanlar ilmi onlardan soracak. Ehli olmayan, bid'at ehli, reformist, yenilikçi, Kur'an sünnete dayanmayan, müçtehitlere, imamlara hürmeti olmayan insanlara sorular yöneltilecek. Onlar cevap mercileri olacak, köşe yazarları onlardan olacak, açık oturumlara onlar katılabilecek. Neticede halk ve toplum yanıltılacak, yanlışa yönlendirilecek. Doğru cevabı öğrenme efendim imkanı bulamayacaklar. İbn Mesud radıyallahu anh buyuruyor. La yezalun nas bi hayrin ma ta'amul ilmi min ashabi Muhammedin ve min ekabirihim sallallahu aleyhi ve sellem. İlim Muhammed Mustafa'nın ashabından ve onlardan öğrenen büyüklerinden geldikçe insanlar hayırda daim olacaklar. Ve idâ ta'amul ilmi kıble sahirihim ve teferrakat ehvâhum. Küçük adamlardan, bayağı basit adamlardan, takva süzgeci olmayan adamlardan İlim insanlara gelince arzular, fikirler, görüşler parça parça olunca işte o zaman helak olacaklar. İbn Mesud radıyallahu anh buyuruyor. Yeti alennas zaman, insanların başına bir zaman gelecek. Kesirun kurrauhum, kalilun fukahum. Hafızlık yapan çok olacak. Kur'an okuyan çok olacak. Tilavet yapan çok olacak. Cenazeye çağırsan gelen çok. Mevlüt'e çağırsan gelen çok. Ama fıkıh sorarsan fetva veren, doğruyu bilen, kaynağından sana cevap verebilen çok az olacak. Tuhfazu fi huruful Kur'an, Kur'an'ın harflerine riayet edilecek. Şimdi mesela bizim İshak Hoca bile nakıza okuyor Kur'an'ı. Mübarek. Güzel okuyor, Allah nazardan muhafaza etsin. O bile Diyanet'ten diploma alamıyor. Diyorlar ki ona yanlış okuyorsun. Arap makamı okuyormuş da Türk makamı okuyacakmış. Allah Allah, bu ne Hicaz makamı mı okuyacağız ya? Ne okuyacağız? Kur'an bu ya, adam tabi İkra'ul Kur'an bilhulil Arap. Resulullah buyuruyor, Kur'an'ı Arap makamıyla okuyun. Kur'an Arap lisanı üzere indirildi bu. Kürdülü Hicaz makamından Kur'an okunmaz ki yani, Allah Allah, sabah makamından falan. Adam diyor sen Arapça okuyorsun diyor. Arap makamı okuyormuş, adama şey vermiyorlar, onay vermiyorlar ya. Şimdi yani Kur'an'ın harflerine, talimine, tecvidine böyle dikkat veriyor ayet. Ama tudayya hududu, Kur'an'ın hududu, sınırları, emirleri, yasakları perperişan. Hepsi çiğnemiş. Kethirun men yesel, kalilun men yu'ti. Dilenen çok, isteyen çok, veren az. O zaman gelecek. Yutilune fil hutbe, yukassirune fil salah. Hutbeyi uzun okuyacaklar, namazı kısaltacaklar. Cumaların en büyük bidatı. Nasıl kıldırıyor? اِنَّا اَتَيْنَا قُلُوَ اللّٰهَ لَقِدْرِ 20 dakika, yarım saat hutbe okuyor. Namaz, bir satır. İki satır hutbe. İşte bu kıyamet alametlerinden. İşte insanların üzerine o zamanlar gelecek diyor. Bak, hep kıyametin alametleri. Dengeler değişmiş. İmamlığa ehil olmayan geçiyor. Hutbeye ehil olmayan çıkıyor. Fetvayı merci olmayan makamlar veriyor. Neticede sünnetler terk ediliyor. Bid'atlar uyduruluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor da buyuruyor da buyuruyor. Ne kadar hadise bakın, hepsi aynen yaşanıyor. Bak ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta yuqale lir racul ma ecledeh, ma azrafeh, ma akaleh ve ma fi kalbi miskalu habbetin min kardelin min iman. Öyle zaman gelecek, kalbinde hardal tanesi kadar dinden imandan bir nasip ve haber olmayan adama ne akıllı, ne beyefendi, ne kibar, ne zarif diyecekler diyor. Böyle bir hadis olur mu ya? 1400 sene evvel bu kadar bilinir mi ya? Adamın hardal kadar imanı yok. İki saat adama övgü diziyorlar ya. Ne akıllı adam, ne zarif. Adam kız istemeye bile soruyorlar. Nasıl bu adama kız verelim ister misiniz? Efendim çok iyi adam, şöyle adam, böyle adam diyor. Namaz kılıyorum diyor. Bir namaz kılmıyor diyor yani. Adamı nasıl methediyorlar? Efendim namazı da bir namazmış yani. O mühim bir şey değil. Namaz, iman, imandan sonraki mesele ya. E neticede efendim seviye bu kadar düşünce, kalite bu kadar düşünce ciğeri beş para etmez insanlar efendim sanatçı oluyor, bilmem ne oluyor, oyuncu oluyor, bir şey oluyor. Millet onlara hayran oluyor, bayılıyor. Onları örnek alıyor. Gerçek örnekler piyasadan çekilince insanlar cahillerin peşine uyuyor. Onları saptırıyor. Allah ya Rabbi, bu zamanın şerrine düşmekten bizi muhafaza eyle. Dostlarından bizi ayırma ya Rabbi. Ehlinden bizi ayırma ya Rabbi. Ya hadis-i şerif çok. Yani nereden başlasak hepsi aynı yere çıkıyor. Dengeler değişecek. Efendim, düzen bozulacak, fesat belirecek. Ehli olan insanlar geri tutulacak. Efendim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inne min eşrâdı sâ'a en yurfa'al eşrâr ve yudha'al ehyâr. Kıyamet alametlerin birisi. Hiçbir şeye lüzum olmasa bu hadis bu zamanı anlatmaya yeter. İyiler yere indirilecek, kötüler baş üstüne çıkarılacak. Durum bu. Hayırlı insanlar, mübarek insanlar, salih insanlar hiçbir makama, yetkiye getirilmeyecek. Nerede şerli, zararlı, kötü insanlar, ehil olmayan insanlar, onlar o makamlara baş üstüne tutulacaklar. Şimdi şu insanların sevdiklerine, seçtiklerine, meylettiklerine, hayran olduklarına, izlediklerine bir bakarsanız, hayırlı insanların peşinde miler, şerli insanların peşinde miler? Ne olacak? Şerli insanın peşine giden nerede hayır bulacak? Cehennem yolunun takipçilerinin peşinde cennet bulunur mu arkadaşlar? Onun için Allah bizi ehli sünnet vel cemaattan ayırmasın. Allah bizi ehli sünnet alimlerinden ayırmasın, sohbetlerinden ayırmasın, Evliyaullah'ın meclislerinden ayırmasın, Efendi Hazretlerimize bağışlasın, başımızdan eksik etmesin, yokluğunu göstermesin. Allah dostlarının himmetini üzerimize daim etsin, bizi de yollarında sabit etsin. Yol bu. Bak bu kadar fitne anlatıyoruz, dinletiyoruz, her taraf ateş kaynıyor. Allah böyle cemaatları bu ateşin içinde İbrahim Aleyhisselam'ın Nemrud'un ateşine koruduğu gibi koruyabiliyor. Allah kadirdir. Onun için kapılmayacağız inşallah. Oradan bir sel, buradan bir sel. Fitne fesat karışacak ama bir cemaat la tezalu taifetun min ümmeti zahirin alel hak la yedurrun men hadalehum hatta yeti emrullahum ala zalik. Ümmetimden bir cemaat, Allah bizi onlardan etsin, hak yolda daim ve sabit olacak. Onlardan yardım elini çeken, onları yolda bırakanlar zarar veremeyecek. Kıyamet kopana kadar, Allah'ın emri gelene kadar, güneş batıdan doğana kadar onlar o yolda devam edecek. Tabii azınlık da olabiliriz ama Allah bizi o hayırlı azınlıktan ayırmasın. Allah bizi sapıtan ekseriyetten muhafaza etsin. Amin. Yani dillerinizi nar-ı cehennemden azat etsin. Amin. Amin. Sübhane Rabbil Aliyyil Aliyyil Vehhab. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme inna eselükel cenne ve mâ qarrabe ileyhâ min kavlin ve amel. Na'ûzü bike minen nâr ve mâ qarrabe ileyhâ min kavlin ve amel. Allahümme inna eselükel min hayr mâ eselekem nebiyyüke Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ne'udü bike min şerri mestaadeke min nebiyyike Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve entel müstaan ve aleykel belâhu la havle ve la kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer. Uzaktan yakından gelenleri affeyle, mağfiret eyle. Buradan dağılmadan mağfurun zümresine ilhak eyle. Hastalarımıza acil şifa. Kanser hastaları, ameliyat olacaklar, tedavileri sürenler, zorda darda kalanlar. Ya Rabbel Alemin, hepsinin hayırlı muradlarını ihsan eyle. Sıkıntılarımızı aç ya Rabbi. Dertlerimize derman halkayla, borçlarımıza edalar nasip eyle. Ya Rabbi, askerimiz, polisimiz bizi korudukları gibi sen de onları muhafaza eyle. Yani ya Rabbi bu kanı durdur ya Rabbel Alemin. Sen bu şehitlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü ya Rabbi. Ruhlarını hediye ettik. İsal eyle, kabirlerini nur eyle ya Rabbi. İslam vatanlarını muhafaza eyle. Bölünmekten muhafaza eyle. İç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle. Ya Rabbel Alemin ve ya hayran nasirin ve ya hayran fatihin. Zerre kadar imanla ölmüş olan bu cemaatin geçmişlerine de ulaştır ya Rabbi. Ruhları için el Fatiha. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين